my DJ Hari. الفرساد سامنا يا تیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا my DJ, hari. Sampai I'm not afraid to die. sono. My DJ, hurry.